Illustration sidan 270. På en av sidentextilierna från Osebergsskeppet syns ett kristet kors. Kan Osebergsdrottningen ha gått klädd i kläder som rövats från kristna kloster på kontinenten?